Sågverket vid dagens marina. Där Båtskärsväs marina idag ligger, ligger ursprungligen sågverket från 1870-talet fram till 1968. Sågverket i Båtskärsnäs blir det andra stora ångsågverket i Kalix när det anläggs i början av 1870-talet. Det är de blivande träpatronerna Carl Bergbom och Per Adolf Svanberg som här ser affärsmöjligheter. Troligen de inspirerade av bolagsmännen Johan August Bergman och David Hummel som några år tidigare etablerat det första större sågverket i Kalix vid Karlsborg där dagens massaindustri ligger. Bergbom och Svanberg etablerar sitt sågverk här i Båtskärsnäs delvis med hjälp av pengar från Bergman, Hummel och Company, ett bolag som därmed både blir partner och konkurrent på en gång. Ytterligare en träpatron deltar aktivt vid denna etablering, Johannes Sällström. Kanske är det han som utgör den viktigaste länken mellan de båda företagen. Han får en avgörande roll som förlagsman, finansiär för det nya bolaget Bergbom och Svanberg. Samtidigt som han har många år bakom sig som partner och anställd hos familjen Bergman och hos Bergman, Hummel och Company. Bolaget Bergbom och Svanberg drivs med stor framgång och bolagsmännen får bland annat år 1900 ett erbjudande om att ingå i en större sågverkskoncern. Detta är dock något som bolagsmännen avböjer. Där agerar de annorlunda än flertalet andra sågverksbolag i Kalix Älvdal och även i andra delar av Norrbotten. År 1912 brinner sågverket i Båtskärsnäs, en inte alldeles ovanlig händelse vid ångsågverken längs Norrlandskusten. Nu blir bolagsmännen tvingade att acceptera externt kapital för att kunna återuppbygga verksamheten. Denna gång är det Axel Wallenberg som står för mycket av det nya kapitalet. Efter fler förändringar i ägarstrukturen genom åren läggs Båtskärsnäs sågverk slutligen ner 1968. Idag finns det inte mycket bevarat av själva industrianläggningarna. Återvänd på Baskerivägen tillbaks till korsningen med Folkets husvägen. På norra sidan av vägen, mitt emot Folkets husvägen, ligger tidigare flera hus för sågverkets administration och ledning.